99. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa konferencja prezesa NBP na temat stanu gospodarki. Adam Glapiński mówił m.in. o nowych prognozach w sprawie inflacji. Prezydent Andrzej Duda powołał marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Pierwsze posiedzenia obu izb rozpoczną się w poniedziałek. Warszawa przygotowuje się do obchodów Święta Niepodległości. Tego dnia odbędzie się wiele wydarzeń, o których powiemy szczegółowo na koniec serwisu. Inflacja bardzo wyraźnie się obniżyła, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Obecnie trwa jego konferencja na temat stanu gospodarki. Adam Glapiński przypomniał, że w październiku inflacja wyniosła 6,5%. Była zatem niemal trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym. Oznacza to, że w czasie 8 miesięcy, inflacja obniżyła się o niemal 12 punktów procentowych. I jak dodał Adam Glapiński, z prognoz NBP wynika, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć jej dalszy spadek będzie wolniejszy niż dotychczas. W jego ocenie pod koniec 2025 roku inflacja wyniesie 2,5%. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas uroczystości powołania marszałków seniorów Sejmu i Senatu, że sytuacja w Polsce wymaga spokojnej współpracy na scenie politycznej. Prezydent dodał, że jest pewny, że nowy parlament rozpocznie obrady w sposób godny, zgodnie z oczekiwaniami rodaków. Mamy dzisiaj szczególną sytuację, wymaga ona dużego skupienia, w wielu przypadkach wymaga także i spokojnej, wspólnej pracy na scenie politycznej i tej parlamentarnej, i także i poza parlamentem w zakresie władzy wykonawczej. Wierzę w to głęboko, że i teraz, i przez najbliższe lata, kiedy prowadzimy Rzeczpospolitą w tych trudnych czasach, w taki sposób właśnie będziemy umieli te ważne kwestie związane przede wszystkim z bezpieczeństwem Polski na arenie międzynarodowej realizować. Na urząd marszałka seniora Senatu został powołany Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości, a na urząd marszałka seniora Sejmu Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy są Polacy, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef dyplomacji został zapytany o tę kwestię po międzynarodowej konferencji humanitarnej dotyczącej pomocy dla palestyńskich cywilów, która odbyła się rano w Pałacu Elizejskim. Tak, ale proszę, nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są w wymiarze zarówno tym polskim, jak i międzynarodowym tutaj podejmowane i ze względu na dobro sprawy myślę, że na tym poprzestanę. W konferencji humanitarnej w Paryżu uczestniczyło około 80 przedstawicieli różnych organizacji międzynarodowych i państw. Znany we Włoszech artysta uliczny Alessandro Palombo namalował w Mediolanie dwa murale piętnujące islamski terroryzm i atak Hamasu na Izrael. Włoski medium powiedział, że terroryzm nie ma nic wspólnego z ruchem oporu i jest zaprzeczeniem człowieczeństwa. Na Piazza Castello w Mediolanie artysta namalował płaczącą Annę Frank, holenderską dziewczynkę, autorkę słynnego dziennika, zamordowaną w Auschwitz, a obok niej palestyńską dziewczynkę z napisem na twarzy Wolna Strefa Gazy, która podpala flagę Hamasu. Drugi mural w dzielnicy Porta Nuova wykorzystuje powszechnie znaną fotografię z warszawskiego getta, na której chłopiec w krótkich spodenkach z gwiazdą Dawida wznosi ręce do góry. Na muralu obok stoją celujący w niego z pistoletów kałasznikowa chłopiec i mężczyzna w mundurach z zieloną przepaską Hamasu na głowach. Palombo powiedział, że to też wyraz protestu przeciwko nowej fali antysemityzmu na całym świecie wywołanej atakiem Hamasu na Izrael. O artyście i jego nowych muralach mówią dziś i piszą wszystkie włoskie media. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Warszawa przygotowuje się do obchodów Święta Niepodległości. Miasto zarejestrowało do tej pory 13 zgromadzeń, które odbędą się 11 listopada. Największym jak co roku będzie Marsz Niepodległości, który wyruszy po godzinie 14 z ronda imienia Romana Dmowskiego w kierunku Stadionu Narodowego. Wcześniej z kolei odbędzie się 33. Bieg Niepodległości. Do wzięcia w nim udziału oraz innych imprezach związanych ze świętem zachęca zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek. 33. Bieg Niepodległości, który rozpocznie się o 11.11. Wszystkie warszawianki, wszystkich warszawiaków zachęcam do uczestnictwa w tym święcie sportu, ale też święcie niepodległości, bo biegniemy dla niepodległej. Na krakowskim przedmieściu festiwal Niepodległa. Od w zasadzie Nowego Światu do Trębackiej będą tam odbywały się różne imprezy i eventy. 13 różnych przemarszy w różnych częściach Warszawy. Też zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych wydarzeniach. W związku z uroczystościami 11 listopada można spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska apelowała o korzystanie z komunikacji publicznej. Zachęcamy do korzystania z metra warszawskiego. Linia M1 będzie kursowała tego dnia w częstotliwości co 4 minuty, linia M2 w częstotliwości co 5 minut. Również pociągi szybkiej kolei miejskiej i pociągi kolei mazowieckich dowiozą warszawiaków i gości, którzy przyjadą tego dnia do Warszawy bezpiecznie. Natomiast musimy spodziewać się tego, że wiele linii autobusowych i tramwajowych w związku z zamknięciami tego dnia będą kierowane na objazdy. A o szczegółach utrudnień można przeczytać na stronie Urzędu Miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurna, na zachodzie, na północy miejscami deszczowo, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tej nocy od 2 stopni na Podhalu, 6 w centrum, do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro więcej chmur i tylko na wschodzie bez opadów. W pozostałych regionach deszczowo, najwięcej opadów na Górnym, Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie oraz Ziemi Łódzkiej. Do tego wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany na południu, dość silny, szczególnie na Podkarpaciu, na Pogórzu do 70, a wysoko w górach w porywach do 100 km na godzinę. No i w Tatrach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Pękające i przeciekające ściany, sufity to coraz częściej standard w nowo oddawanych do użytku blokach. O budowlanej fuszerce, i to nie jednej, powiemy jeszcze przed 17. Przed kibicami kolejne mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji, o tym za pół godziny. A nie dość, że masowo próbują dostać się do mieszkań, to potrafią także ugryźć. Czy mamy do czynienia z inwazją gatunku biedronki azjatyckiej? O tym już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Ważne tematy i muzyka. To teraz okazja do tego, by zrobić głośniej. So whiskey. Czambo Łamba w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 16. Mówiłem przed chwilą, że nie dość, że masowo próbują dostać się do mieszkań. To problem wielu. To jeszcze potrafią także ugryźć. No to akurat nie przytrafiło się, ale rzeczywiście uprzykrzają życie. Biedronki azjatyckie, zresztą już od kilku lat uprzykrzają życie mieszkańcom między innymi Białegostoku. Teraz próbują znaleźć miejsce na przezimowanie, na przykład w narożnikach ram, okien czy futryn. No łatwo je odróżnić od naszych rodzimych siedmiokropek. Jak to zrobić? Biedronaczki. Azjatyckie bodajże, to nie nasze, bo pomarańczowe są. Zdarzają się pojedyncze, ale większość jest w takich grupkach. To są takie, które mają bardzo dużo kropek na skrzydłach. Nie jest tak bardzo czerwona, jest bardziej pomarańczowa i ma więcej kropek niż te polskie. Praktycznie cały blok jest pokryty tymi biedronkami. Są żółte, są też czarne. Są bardzo uparte. Jak człowiek chce je wygonić, to one i tak wracają, więc trzeba się ich po prostu pozbywać mechanicznie. W domach jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo. U siebie na balkonie. Takie podobne do tych normalnie nie naszych, ale jakieś takie agresywne są. Nie chcą wychodzić. Jedna mi wpadła, jak myłam okno. Nie chciała wyjść z mieszkania. Ganiałam, aż w końcu ubiłam. Zdecydowanie ta biedronka azjatycka staje się najczęściej spotykanym gatunkiem biedronki. Kierownik Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów na Uniwersytecie w Białymstoku, profesor Marcin Sielezniew. Ta biedronka azjatycka jest bardzo ciekawa, bo ona jest bardzo zmienna w ubarwieniu. Natomiast nigdy nie ma takiego regularnego wzoru jak biedronka dwukropka, czyli po prostu dwie kropki, czy siedmiokropka, siedem kropek. Tych kropek zazwyczaj jest znacznie więcej. Jest to gatunek obcy, który dotarł do Polski, mimo że się nazywa biedronka azjatycka, dotarł z zachodu. Po raz pierwszy był obserwowany w Poznaniu w 2006 roku. Człowiek do Europy ten gatunek sprowadził sam, aby go wykorzystywać do walki z mszycami. Natomiast wypnął się spod kontroli i wydostał się do środowiska naturalnego, no i rozpoczął swoją ekspansję w Europie. Konkuruje z naszymi biedronkami, ponieważ zajmuje podobną niszę. Jest to gatunek obcy, którego powinno się zwalczać, z tym, że nie jest to takie proste, żeby zupełnie się go pozbyć ze środowiska, a właściwie wydaje się to być zupełnie niemożliwe. Zdarzyło mi się, że któraś po mnie chodziła i myślałam, że jest to klasyczna nasza biedronka, więc jakoś specjalnie się nią nie przejęłam, bo nawet lubię biedronki, te nasze czerwone oczywiście, ale niestety w momencie, kiedy chciałam ją strzepać, ona mnie ugryzła. Akurat nie jestem alergikiem, więc dla mnie to po prostu było przez chwilę nieprzyjemne ukucie komara. Te biedronki, po pierwsze, jak wszystkie owady z aparatem grzebowym gryzącym, mogą ugryźć. To może spowodować u nas reakcję alergiczną. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Są osoby, które są bardziej uczulone, takie ze wszystkimi alergiami. Proponuję założyć gumowe rękawiczki i się po prostu towarzystwa pozbyć. Albo wyrzucić je za okno, albo no odkurzacz z dobrym ciągiem na pewno sobie poradzi z tymi biedronkami. Są to jednak mimo wszystko dosyć małe owady. Odkurzaczem spróbujemy i zobaczymy, co dalej. Po kłopocie. Nie ma. Zniknęły. Jak się pojawią znowu, to znowu to samo? To samo znowu. I tak w kółko, takie jesienne porządki, one też potrafią wyleźć z odkurzacza. Tak, tak, dodam tylko, że inna nazwa biedronki azjatyckiej to arlekin. Tymi arlekinami, które uprzykrzają nam teraz życie, zajął się nasz reporter Marcin Mazewski. Zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl. U Państwa też pojawiły się tacy niezapowiedziani goście. Pojawili się, dwie dwójki, siedem trójek, także numer telefonu do Państwa dyspozycji. Czekamy w sprawie tej zmasowanej migracji azjatyckiej biedronki. Dwie dwójki i siedem trójek. Krzysztof Jaryczewski, zapraszamy do trójki. oddział zamknięty. Jakże spasowało to nagranie dziś w audycji popołudniowej Kwadrans po godzinie 16. Tak jak zapowiadałem przed godziną, mówiąc o tym, że Parlament Europejski zaapelował do unijnych krajów o zaostrzenie sankcji wobec Rosji, ciąg dalszy tych wydarzeń śledzimy. Jest nasza korespondentka Beata Płomecka, która trzyma rękę na pulsie tych wydarzeń w Parlamencie Europejskim. Witamy cię, Beato. Dzień dobry. Jak te jest dzisiejsze... rezolucja. No właśnie, tak. To jest presja polityczna Parlamentu Europejskiego. Parlament akurat w sprawach sankcji niewiele może naciskać na unijne kraje. Zawsze jest dwa kroki do przodu. Unijne państwa zawsze te pakiety przyjmują mniej ambitne niż chciałby tego Parlament Europejski. Tak będzie i tym razem, bo w tej rezolucji przyjętej mowa jest o diamentach. To akurat z moich informacji sprzed kilku tygodni wynika, że akurat będzie w tym 12 pakiecie zakaz embargo na import diamentów z Rosji, także mechanizm śledzenia, żeby je wyeliminować z rynku, ale w tej rezolucji dzisiejszej jest także chociażby wezwanie do pełnego zakazu importu rosyjskiego LNG i LPG. To też jest postulat Polski i krajów bałtyckich od dawna, jeszcze nie uwzględniony w żadnym z pakietów. Także jest wezwanie do sankcji w sektorze jądrowym. Także nie będzie też tego w pakiecie 12. Jak rozmawiałam w ubiegłym tygodniu z kilkoma dyplomatami, powiedzieli mi, że sprawa tu jest prosta. Węgry nie chcą się zgodzić, a za Węgrami kilka innych krajów się chowa. Więc sankcji w sektorze jądrowym na pewno na razie nie będzie. Są też takie konkretne propozycje Parlamentu Europejskiego, żeby objąć sankcjami projekty LNG Arctic 2. Jest też o tym, żeby rozszerzyć sankcje na import aluminium, żeby ograniczyć współpracę z Rosatomem, żeby zakazać wpływania do unijnych portów dla statków spółki Atomflot, tej zależnej od Rosatomu. Natomiast pakiet 12, z tego co ja wiem, będzie nieco mniej ambitny. Tam będzie oprócz tych diamentów, które są kluczowe, symboliczne, no bo od dawna się mówi o tych krwawych diamentach, chociaż jeśli chodzi o wpływy do budżetu, to wciąż jest 5 miliardów dolarów rocznie, ale to nie są sumy tak duże, jak kiedy mówiliśmy przy przyjmowaniu poprzednich pakietów, kiedy te kwoty ograniczające wpływy do budżetu były znacznie, znacznie większe, ale oczywiście im dalej, tym trudniej znaleźć jeszcze kolejne kwestie, które można by było do tego 12 pakietu sankcji wpisać. Będą też produkty podwójnego zastosowania, produkty chemiczne, budowlane. To wszystko ma się znaleźć. Plus czarna lista z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami. Z tego co wiem, przynajmniej w czasie konsultacji państw członkowskich z Komisją Europejską, ten na stole było ponad 100 osób. To byli kolejni wojskowi, to byli przedstawiciele władz marionetkowych na okupowanych terenach Ukrainy, wspierających wojnę w Rosji, wojnę rosyjską, napaść na Ukrainę. No i też byli, mają być osoby, jeżeli ta lista zostanie zaakceptowana, osoby, które pomagają w Rosji w przejmowaniu unijnych firm i aktywów. Tak wygląda to, jeśli chodzi o sankcje rosyjskie. To rezolucja została dzisiaj przyjęta już na zakończenie dwudniowej minisesji w Brukseli i także na zakończenie w tym bloku głosowań dzisiaj decyzja Parlamentu Europejskiego o uchyleniu immunitetów czwórce polskich europosłów z grupy konserwatystów Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek, Beata Kempa, Patryk Jaki i Tomasz Poręba. Chodzi o spot z kampanii poprzednich wyborów parlamentarnych, przedwyborów parlamentarnych, który miał przestrzegać przed polityką migracyjną. Spot był Prawa i Sprawiedliwości, przestrzegający przed polityką migracyjną prawa Platformy Obywatelskiej. Ta czwórka europosłów podała go dalej, bądź polubiła w mediach społecznościowych. Jest oskarżenie w polskim sądzie, a polski sąd zwrócił się o uchylenie immunitetów. Najpierw Komisja Prawna kilka dni temu, teraz także cały Parlament Europejski zdecydował, że immunitety zostaną uchylone. Kilkanaście minut po zakończeniu głosowań krótka konferencja prasowa z udziałem trójki europosłów. Tak mówili, tak komentowali to Beata Mazurek, Beata Kempa i Patryk Jaki. Jednym z tych argumentów było to, że ten wniosek został złożony z zamiarem zaszkodzenia nam w naszej działalności politycznej. Kolejny argument był taki, że treść spotu, który został przez nas polubiony i podany dalej, nie przekracza tak naprawdę dopuszczalnych norm publicznej wypowiedzi w życiu politycznym w państwach członkowskich. Podeptano dzisiaj wolność słowa i wolność w internecie. Mam przesłanie do ludzi młodych w szczególności. Uważaj, młody człowieku, bo jeśli cokolwiek polajkujesz, podasz dalej, a nie spodoba się jakiemuś kryminaliście, albo nie spodoba się twojemu sąsiadowi, to będziesz miał takie same konsekwencje jak my i będziesz musiał odpowiadać przed sądem. Dla nich my jesteśmy wielkim problemem, bo regularnie pokazujemy i obnażamy ich kłamstwa, herezje dotyczące różnych spraw. Dlatego chcą nas pozbawić możliwości kandydowania, bo skazanie oznacza brak możliwości kandydowania. Tak mówili Beata Mazurek, Beata Kempa, Patryk Jaki. Beata Mazurek też rozpoczynając konferencję powiedziała, że wnioskodawca, sprawozdawca Komisji Prawnej wnioskował o odmowę uchylenia immunitetu, właśnie wskazując te argumenty, o których mówiła Beata Mazurek. Trójka europosłów zapowiedziała, że będzie działać dalej, nie będzie się ograniczać. Natomiast jeśli będzie już postępowanie sądowe, będzie wnioskować o to, żeby było jawne, bo cała trójka uważa, że sprawa jest kuriozalna i polityczna. O przebiegu i decyzjach dzisiejszej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa 21 minut po 16. Co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. A my mówimy tak, jeśli chodzi o kontakt z Państwem. Przypomnę na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. I przypomnę, że przed 16 mówiliśmy o greenwashingu. Największe światowe przedsiębiorstwa zostały oskarżone o sformułowanie, że ich butelki są w 100% poddawane recyklingowi. A co mówią fachowcy? To technicznie nie jest możliwe, co potwierdza także Komisja Europejska. Globalnych graczy czekają milionowe kary. No a my zastanawiamy się nad tym, ile ekologii w ekologii. Ale Państwo zadają także, odpowiadają inne pytania.

cierpliwości. Życzymy kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Jest 16:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że tworzenie rządu z formalnego punktu widzenia zacznie się w momencie desygnowania kandydata na premiera, czyli w poniedziałek. 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, podczas którego premier Mateusz Morawiecki poda swój gabinet do dymisji. I od tego momentu będziemy przedstawiać swoje kwestie programowe, tego jak widzielibyśmy funkcjonowanie rządu i wokół tego gromadzić potencjalne poparcie. Wiemy o tym oczywiście, że ono jest trudne do uzyskania w takim układzie parlamentarnym, ale czujemy się zobowiązani do tego, aby podjąć taką próbę ze względu na to, że uzyskaliśmy największy wynik wyborczy, aczkolwiek wiemy doskonale, że to będzie trudne wyzwanie w związku z tym, jak wygląda w tej chwili układ koalicyjny. Piotr Müller dodał, że jeśli chodzi o kwestię przedstawienia składu Rady Ministrów, to rząd daje sobie na to 2 tygodnie. Parlament Ukrainy przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Premier Denys Szmyhal poinformował, że praktycznie połowa wydatków przeznaczona zostanie na obronę i bezpieczeństwo kraju. Będzie jeszcze więcej broni i sprzętu, więcej dronów, amunicji i rakiet. Każda hrywna z podatków pójdzie na armię, napisał Szmyhal w serwisie Telegram. Już od jutra w Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać nową wystawę czasową. Z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy. Na ekspozycji prezentowane będzie uzbrojenie niemieckie i włoskie z XVI i XVII wieku. Wystawę będzie można oglądać w Galerii Arcydzieł do lutego przyszłego roku. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 29 minut o 17, a teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dosłownie przed chwilą zakończyła się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prezes powtórzył to, co wybrzmiało już we wczorajszym komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, że najbliższe miesiące są niepewne, jeśli chodzi o kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych. Zakładam, to jest moje zdanie, bo w ogóle na ten temat nie dyskutowaliśmy, w ogóle to jest nieprawdopodobne, że podwyżki nie będzie. Natomiast czy będzie obniżka, czy nie, no to pokażą najbliższe miesiące. Być może w styczniu już będzie jasność. Będziemy mieli pełną jasność co do noweli budżetowej, tarcz, VAT-u i tak dalej, i tak dalej. I wtedy będę mógł powiedzieć. Na razie prezes bronił dotychczasowej polityki Rady, czyli obniżki we wrześniu i październiku stóp łącznie o punkt procentowy i wczorajszego wstrzymania się z kolejnymi ruchami. Dane i prognozy, które napływają, potwierdzają całkowicie słuszność tamtych decyzji. Przede wszystkim inflacja dalej spada i w październiku wyniosła już 6,5%. Była zatem niemal trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym. Prezes mówił także o wczorajszej opublikowanej, jeszcze nie opublikowanej oficjalnie, ale już przedstawionej projekcji inflacyjnej. Według niej cel inflacyjny, czyli 2,5% z odchyleniem o 1% w górę lub w dół, zostanie osiągnięty pod koniec 2025 roku, a do tego tematu wrócimy jeszcze na naszej antenie po godzinie 17. Centralny Port Komunikacyjny stworzy spółkę zależną, która najpierw zakupi, a potem będzie wynajmować tabor pasażerski przewoźnikom. Nowy tabor będzie obsługiwał sieć kolei dużych prędkości, czyli kolejowy komponent CPK. Przewoźnicy kolejowi będą mogli korzystać z tego taboru na zasadzie leasingu, powiedział o tym pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała. Muszą przygotować się do dużych zakupów taborowych, żeby tylko podtrzymać swoje zdolności przewozowe obecnie, a potrzebne będą przecież również zdolności całkiem nowe, zdolności do obsługiwania przewozów w standardzie kolei dużych prędkości, czy wreszcie zdolność do obsłużenia dynamicznie rosnącego transportu kolejowego w Polsce. W nowym projekcie chodzi o ujednolicenie taboru i uzyskanie przez to niższych cen na duże zakupy. Nowy tabor ma osiągnąć na przykład prędkość do 250 km na godzinę. Pierwsza partia 100 pociągów ma kosztować około 10 miliardów złotych. Zaglądamy na rynki walutowe. Po południu złoty cały czas mocny. Za franka płacimy 4,60, za euro 4,44, za dolara 4,14, za brytyjskiego funta 5,09 zł, a główny indeks naszej giełdy WIG20 jest teraz ponad 1% na plusie. Sporo słońca dziś było, nie wszędzie, a jutro więcej chmur jedynie na wschodzie bez opadów, w pozostałych regionach deszcz, najwięcej opadów na Górnym, Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie oraz na ziemi łódzkiej. Mało tego, wysoko w Karpatach deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr słaby, umiarkowany, choć na południu dość silny, w górach w porywach do 100 km na godzinę, tam powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. przed kibicami kolejne mecze Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy z udziałem polskich drużyn. No, przed kibicami jak przed kibicami, ale na pewno przed piłkarzami. O tym powiemy za chwilę. Nim piłkarze wejdą na murawę, zaczną grać, my też coś Państwu pięknie zagramy. The Strokes. Do niejednego domu próbują się przedostać, by przezimować, ale nie tylko masowo próbują dostać się do mieszkań, także jak Państwo informują, potrafią ugryźć. Mamy do czynienia z inwazją gatunku biedronki azjatyckiej. No właśnie, i co dalej? Odkurzacz ponoć nie wystarczy. Może my pozbieramy te wszystkie biedronki, spakujemy do jakiegoś woreczka, pudełka, beczułki. Niech sobie to przerobią na mączkę, na kotlety, niech sobie ciasta pieką z tych biedronek. Suszą na zimę, konfitury robią, no są tacy tam szaleńcy w Parlamencie Europejskim. No i tak, pamiętam, pojawiły się w przestrzeni medialnej, w dyskusji internautów wielu powielało takie fake newsy o tym, że Unia Europejska wprowadzi przymus jedzenia robaków. Coś dziś na Unię Europejską Państwa głosy. 2 2 7 3. Nie chcę. wszystko, a wciąż nie wszystko mam. Czasem oczy słone mam, czasem za to płynie szampan i jest bar. Inny nie będę i nawet nie chcę. Minut pozostało do godziny 17. Dziś w sporcie sporo się dzieje. Rozpoczął się turniej niepodległości w hokeju na lodzie. Polacy zdecydowanie prowadzą z Estonią 5-1 w drugiej tercji. Hokej, ale wieczorem czekają nas głównie emocje związane z udziałem polskich zespołów w europejskich pucharach w piłkę nożną. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz z Trójkowej redakcji sportowej. Ech, jeśli ktoś był kiedyś na meczu Sportingu Lizbona, to na pewno miał ciarki na plecach, kiedy kibice tej jednej z najlepszych portugalskich drużyn śpiewają przed meczem na melodię I Did It My Way, Franka Sinatry. Pierwszy gwizdek w stolicy Portugalii o 21:00. W pierwszym spotkaniu obu zespołów w Polsce, w Sosnowcu, padł remis 1-1. Raków z jednym punktem jest ostatni w tabeli. Właśnie ten punkt zawdzięcza remisowi ze Sportingiem 1-1. Szkoleniowiec zespołu z Częstochowy, Dawid Szwarga, liczy na dobrą grę Rakowa. Kolejne wyzwanie przed nami, tym razem Portugalii, grając ze Sportingiem Lizbona, z dużą firmą. My zrobimy wszystko, aby zaprezentować siebie z najlepszej strony, jak tylko i wyłącznie potrafimy, zaprezentować swoje DNA, zagrać odważnie, ale również realizując plan na mecz. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji w grupie, natomiast do tego spotkania przygotowywaliśmy się jak do każdego innego, czyli analizując przeciwnika i przygotowując się pod kątem każdej fazy gry. I jeszcze dwa słowa o planie na dziś. Kluczowa będzie nie tylko i wyłącznie organizacja gry, ale również dyspozycja indywidualna zawodników i wierzę głęboko w to, że każdy gracz będzie chciał zostawić serce, zaangażowanie na boisku, plus oczywiście swoje umiejętności. A już za 2 godziny przy Łazienkowskiej 3 murami stadionu wstrząśnie sen o Warszawie w wykonaniu kibiców Legii. Legia w Lidze Konferencji Europy o 18:45 zagra ze Zryńskim Mostar. Ostatnio rozstrzelał się Słoweniec Blaż Kramer, który dał zwycięstwo Legii w ostatnim meczu z Radomiakiem, ale też strzelał w Mostarze. Oczywiście strzelanie goli dla napastnika jest bardzo ważne. Cieszę się, że moje bramki pozwoliły drużynie odnieść 2 kolejne zwycięstwa. Jednak najważniejsze jest to, że cała drużyna wygrała i wróciliśmy na zwycięską ścieżkę. Dziś i w kolejnych spotkaniach będziemy chcieli to kontynuować. Były zawodnik Legii Marek Jóźwiak uważa, że dla drużyny wicemistrza Polski kluczem do zwycięstwa będzie dobra gra w defensywie. Legia przede wszystkim musi zabezpieczyć się na wypadek straty piłki. Brzyński jest zespołem, który świetnie wykorzystuje kontratak. Na pewno będą szukać w głębokiej obrony, będą szukać takich wypadów. Dobrze by było, gdyby ci środkowi obrońcy w końcu bardzo mocno pilnowali tej przestrzeni za swoimi plecami, bo to jest chyba największy mankament w tej chwili Legii, że czasami brakuje doskoku do zawodnika z piłką, do przeciwnika, który ma piłkę i tą piłkę zagrywa. Doskok postaci piłki, ta organizacja gry postaci piłki jest rzeczą kluczową. No i z pewnością te spotkania będziemy dla Państwa relacjonować, pilnować. spodziewać tego, co będzie działo się na murawach. Oczywiście patrząc także na lodowisko. Polska-Estonia, cały czas 3 minuty do końca drugiej tercji, 5-1 dla naszych. Godziny 17 w audycji popołudniowej. My i państwo oczywiście między innymi o inwazji biedronek azjatyckich, tak zwanych arlekinek. Tak mi morwę obsiadły całą wręcz i tak mnie pogryzły. To chyba jest ich przysmakiem, bo nie śmieję ich w ogóle przepędzić z tej morwy, naprawdę. Na pewno to je przyciąga. A właśnie, a co je odpycha i jak sobie z nimi radzić? Być może państwo mają radę na te inwazje biedronek azjatyckich. 2, 2, 7, 3 pchają się do domu jak nic. A o domu i to jakim powiemy za chwilę. Smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest i kiedy pada śnieg. Kiedy pan 9 minut pozostało do godziny 17. Na wrocławskich Krzykach lokatorzy podnieśli krzyk. Mieszkańcy bloku przy Mglistej po zaledwie roku od ukończenia jego budowy skarżą się na przeciekające ściany i sufity. Nawet sugerują, że utrudniony kontakt ze spółką Develia, od której kupili wymarzone własne M, to dowód na celowe cięcia w budżecie budowy, by zwiększyć swoje zyski. Deweloper broni się protokołami nadzoru budowlanego, który nie miał zastrzeżeń do wydania nowym właścicielom kluczy. W konflikcie wszyscy mają pełen wachlarz dostępnych sztuczek, ale są szanse, że sprawa zakończy się polubownie. To przed lokatorami. A co już za? Przeżyliśmy zalanie domu, kanalizację mieliśmy cofniętą, że woda z toalety spływała do brodzika. Nie wiem, co się tak naprawdę dzieje. Najgorsze właśnie usterki to było to, że w jednym pokoju ściana była całkowicie mokra po deszczach. Naprawdę, cała ściana była mokra. Jak się dotykało gips, to można było odcisnąć swoją rękę na tym gipsie. Rzeczy, które były niedokończone przez dewelopera, po wielu mailach po prostu odpuszczałem, tak naprawdę robiłem na własny koszt, informując o tym dewelopera, że taka sytuacja była. Oczywiście było to bez echa. Najczęściej z doświadczenia wiem, że problem jest z garażami. Często te garaże też przeciekają, też pojawiają się problemy. I każdy ma prawo do tego, żeby wystąpić na drogę postępowania sądowego. Najbardziej korzystne jest to, kiedy już zawiążemy tą wspólnotę mieszkaniową. Wtedy wspólnota mieszkaniowa występuje przeciwko deweloperowi. Sylwia Wójcik, ekspert prawa budowlanego. Oczywiście, jeżeli mamy taki przypadek, że jest to wada, którą sami możemy usunąć, a deweloper w 3 terminach wskazanych nie pomoże nam, wtedy możemy to usunąć i później żądać od niego zwrotu środków. Jeżeli to już jest wada istotna, której nie można usunąć, no a też nie chcemy odstąpić od umowy, no to deweloper ma świadomość, że poważniejsza jest sytuacja, no i wiadomo, nikt z nas nie chce być karany. Leci woda do środka. A wszystko już jest znowu popękane przez to, że woda w środku w ścianach leci. Przez pół roku całe mieszkanie jest zniszczone. Są przepięcia, kable się palą w ścianach. To po prostu jest tyle błędów po drodze, że to tylko czeka, że się wszystko zapali. Fuszerę zrobili, normalnie jak remont robili, fuszera na każdym mieszkaniu, jak nie wiem. Drzwi normalnie zaczaskają, normalnie wszystko, ściany, wilgoć idzie, normalnie wszystko. Jak się dowiedzieliśmy od Przemysława Sanackiego, powiatowego inspektora dla Wrocławia, gdy deweloper występuje o pozwolenie na użytkowanie, to tak naprawdę zweryfikować, czy wszystko zostało prawidłowo wykonane, mogłaby tylko rozbiórka kolejnych warstw budynku albo nieustanna kontrola przebiegu prac. Tyle, że to byłoby chyba logistycznie niemożliwe do zrealizowania. Ostatecznie to jednak my musimy się wykazać pewną odpowiedzialnością. Dla nabywców, no odbiór jest jednym z najważniejszych kroków już przed tym zakupem mieszkania, przed tą czynnością aktu notarialnego. W momencie, kiedy idziemy na odbiór, zalecamy, żeby był z nami fachowiec. Na tym odbiorze zawsze spisujemy protokół. Wiadomo, czy ktoś ze strony dewelopera zawsze jest, czy mu się to podoba, czy nie. Zawsze ten protokół musi zostać spisany. I tak jak wcześniej powiedziałam, zalecamy, żeby polubownie spróbować się dogadać z takim deweloperem, no bo zaoszczędzamy czas, przede wszystkim i pieniądze. Da, mieszkańcy są nieco ostrożniejsi. Po poznaniu historii sąsiedniej inwestycji Develi, budowa podobnych apartamentowców sąsiadujących przy Dożynkowej, latem ubiegłego roku nadzór budowlany zatrzymał ich budowę bez żadnej drobiazgowej kontroli. Wówczas sam deweloper wzbudził wątpliwości, operując błędną ekspertyzą techniczną i przeciwpożarową. Teraz Develia zapowiada likwidację usterek przy Mglistej najpóźniej do 15 grudnia, o czym z Wrocławia informuje nasz reporter Jakub Ciołko. To Trójka za 5 minut 17. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi zadach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne, że